N-am văzut de anul. Pentru, hai da cuvântul cu mare plăcere colegii noastre, Cristina Bogdan, lectorul universitar, doctorul la Universitatea de București și scumpă colaboratoare a versiunii inițiale electronice, enciclopediei, culturii române vechi, coordonată, inițială și coordonată de profesorul Arbore Mulțumesc, după cum am văzut deja pe ecran, am să vă vorbesc astăzi despre o temă legată de relație dintre text și imagine, dar fiindcă ne aflăm la un colegiu național care își propune să ia în discuție prioritățile cercetării actuale în domeniul literaturii române vechi, mi se pare important să discutăm și despre aceste direcții de cercetare. Chiar dacă ea nu a fost inserată de un proces între direcția de cercetare, faptul că a acceptat lucrarea mea ne arată că totuși direcția este viabilă. Am să recunosc că eu am plecat dinspre text și am ajuns la imagine. Am făcut, am susținut în 2007 cursul de doctorat despre reprezentările morții în cultura română veche. Aș spune eu mai degrabă premodernă, pentru că am ajuns cu reprezentările morții în iconografie până la 1860, deci nu mai chiar cultura română veche. Am plecat dinspre text și am căutat și imagine. La început am căutat imagini de vorbă puține, știam evident despre reprezentările judecății de apoi sau ale apocalipsei sau ale domnilor Dumnezeului, dar am constatat cu bucurie că sunt foarte multe imagini ale morții ca personaj independent din iconografia românească a secolilor 18-19 și foarte puțin exploatate, foarte puțin citite în relațiile lor cu textul. Și de la această cercetare m-am îndepărtat cumva de cercetarea de teren, mi-am continuat demersul și astăzi cred, văzând cum sunt construite echipele de cercetare, mai ales în Occident, că o abordare corectă a literaturii vechi și a culturii vechi ar trebui să facă în echipe pluridisciplinare, care să existe un filolog, un lingvist, un istoric, un istoric, un sociolog, un antropolog, în așa fel încât fenomenul să poată să fie înțeles global. Și vreau să invoc aici două figuri, tocmai pentru că ne aflăm în această clădire și pentru că aceste figuri au vorbit mult timp înaintea mea despre fenomenul culturii române vechi, despre un fenomen care trebuie investigat din perspectivă pluridisciplinară. Este vorba despre profesorii Ion Cechițimia și Alexandru Duțu. Ion Cechițimia, în probleme de bază a literaturii române vechi, vorbea despre faptul că specialistul în cultura veche are un profil aparte, are un profil diferit de specialistul în culturile moderne și contemporane. El este un specialist protein care trebuie să deține informații din domenii diverse, în așa fel încât metoda lui de cercetare să fie o metodă care să înțeleagă textul în contextul care l-a generat, din punct de vedere istoric, social, politic, artistic și așa mai departe. Pe de altă parte, profesorul Alexandru Duțu, care, după cum bine știți, era influențat de venirea școlii de la Anal și care credea pe urmele lui Lucien Febvre că este foarte important să corelăm documentele literare cu documentele artistice ca să putem să înțelegem spiritul unei epoci. Asta încerc și eu să fac astăzi, propunându-vă trei obiective ale studiului de față. Am să trec foarte repede prin ele și am să rămân la ultimul, care este de fapt un șantier de cercetare pe care îmi permit să deschid astăzi, pentru că am constatat că nu există niciun studiu până în prezent în spațiul românesc pe acest domeniu. În primul rând, o primă chestiune pe care mi-o propun în studiul de față este identificarea celor șantiere de cercetare pentru spațiul muntenesc mai ales, în perioada 1750-1850. Am ales această perioadă pe care Maria Golescu o numește Veacul de Aur al culturii române, pentru că e perioada în care avem de-a face cu un fenomen foarte interesant la nivelul obștilor sătești, pe de-o parte. Pe de-altă parte, este perioada în care zugravii de subțire, pictorii din epocă, capătă diverse libertăți, încep să fie zugravii tineranți și ei transportă un număr important de reprezentări iconografice care nu țin de textul Erminilor, care nu derivă direct din textul Erminilor, ci în felul acesta ei, de fapt, aduc o zestre în plus pe care o preiau de multe ori din literatura populară, din literatura escatologică sau pur și simplu din alte monumente de cult la care lucraseră ca ucenici până să devină ei înșiși meșteri. De altfel, traseul acesta de cercetare e un pic asemănător cu traseului detectivului. Practic trebuie să, pentru că nu există niște corpusuri clare de documente vizuale și atunci, în momentul în care identifici un anumit zugrav care a pictat o reprezentare, să zicem, o imagine a morții, eu cel puțin așa am făcut, am căutat toate bisericile la care zugravul respectiv a pictat în calitate de ucenic sau în calitate de meșter și am reconstituit niște trasee pe care acești zugravi le-au parcurs. Apoi, o a doua chestiune este chestiunea aceasta a felului în care imaginea este receptată, pe de-o parte, în contextul emergenței ei, în momentul apariției ei și, pe de altă parte, în contextul actual. Pentru că, iarăși, din punct ambivalentă. Pe de o parte, în momentul în care ele au fost create, le corespundea unui anumit orizont de așteptare. Pentru că era perioada în care epidemiile de ciumă, de coleră, calamitățile naturale, războaie și așa mai departe, creaseră ceea ce Ștefan Lemni numește spectacolul cotidian al morții. Și această reprezentare, această figurare a morții avea o dublă valență. Pe de o parte, o exhibare a unor frici colective și, pe de altă parte, o încercare de reglare a codului comportamental a celor care prindeau aceste imagini a morții. Și, pe de altă parte, perspectiva contemporană, în care am putut constata o privire dublă. Există comunități foarte mândre de faptul că au ceea ce numesc ei Biserica cu moartea și cred că este singura din țară uneori, sau chiar din teritoriul ăsta din jurul județului, deci sunt foarte multe cu oameni, sunt aproape 200 de astfel de imagini, cele peste 1000 de biserici pe care le-am putut vedea în spațiul Muntenii. Pe de altă parte, există și fenomene de ocultare, fenomene de ștergere, de îndepărtare, de bătămare iconică a acestor imagini, pentru care există diverse explicații pe care mi le-au furnizat localnicii sau preoții. De când există oameni care nu mai vin la biserică pentru că le frică de imaginea cu moartea, de cum s-a hotărât ștergerea imaginii. Pe de altă parte, există imagini care au rămas de neatins, de neșters, pentru că cineva a încercat să le șteargă la un moment dat și pentru că a pățit ceva, omul respectiv, imaginea a rămas astăzi intactă. Și, în fine, ceea ce vreau să vă propun, de fapt, ca șantier de cercetare astăzi, pentru că despre influența textului asupra imaginii și invers am mai vorbit, dar există un șantier de cercetare care cred că nu a fost deloc exploatat. Acela al raportului între imaginea religioasă și secvența lingvistică, să zicem, legenda care o însoțește. Și sigur ați putea să-mi spuneți aici, bine, dar aceste legende de regulă derivă din textul Erminilor. Așa este în mare parte pentru scenele canonice, pentru scenele care se revendică de la textul Erminilor. Dar există foarte multe scene necanonice, mai ales în pictura exterioară, pentru care nu există un îndreptar care să le fi spus pictorilor la această scenă, trebuie să aveți această legendă. Și atunci întrebarea se pune cine i-a învățat ce să scrie acolo. Și sunt foarte interesante aceste legende. Sunt foarte multe tipuri de legende pentru fabula aesopică a bătrânului cu moartea, unde există diverse variante față de ceea ce găsim în manuscrise. Pentru confruntarea dintre tânărul împărat sau tânăra împărăteasă și moarte. Îmi pare rău că nu este aici domnul profesor Mihai Moraru, care a scris o teză de doctorat despre variantele manuscrise ale cărții populare, Viteazul și moarte. Există reprezentări târzii, cam peste 50 de ani față de aceste manuscrise, ale acestui text, în care secvențele care însoțesc imaginile sunt secvențe care seamănă foarte bine, pe de o parte, cu dialogurile din Cartea populară, Viteazul și moartea, pe de altă parte, cu secvențele care însoțeau personajele în reprezentări de dansurilor macabre din Occident. Și întrebarea este ce surse au avut zugravii care au făcut aceste reprezentări. Vom vedea ce au mai făcut. Am să trec rapid peste prima parte în care vorbeam despre, nu mai am timp, dar vorbeam despre diverse șantiere de cercetare care se pot deschide în privința relației între text și imagine, dar vreau să amintesc aici rapid că e foarte interesant de făcut și un excurs în bibliografia de specialitate și de văzut ce au văzut cercetătorii noștri care au mers pe teren. Pentru că, din păcate, nu multă lume a mers pe teren. Dar totuși există, ca în fiecare perioadă, oameni care au făcut și cercetare de teren și care povestesc în cărțile lor ce au văzut. Și în momentul acesta, imaginea de fronturi de palimpsest, putem vedea apariții, dispariții, reapariții unor imagini. E foarte interesant de constatat că la unele dintre biserici, la 1900, Alexandru Ștefulescu a văzut ceva, peste 40 de ani Maria Bărescu n-a mai găsit imaginea și în anii 70 imaginea a reapărut. De ce? Pentru că de multe ori ele erau pur și simplu acoperite cu var. Și în momentul în care varul era dat de o parte, imaginea se vedea. Eu însă mi-am avut șansa, pentru că o văd pe Laura Giga în sală, am avut șansa să descoper o astfel de imagine cu ajutorul ei de la o biserică din Corezul, la Bălănești Corezul, o imagine care timp de vreo 40 de ani a stat ascunsă sub var și într-o campanie de restaurare începută în 2000-2002 a fost scoasă de sub var. Și este o imagine care ilustrează fabula aesopică întâlnit dintre bătrâni și moarte. Deci e foarte interesant de făcut și această cercetare în bibliografia de specialitate. Sigur că e dificil pentru că cele mai multe dintre textele acestor autori sunt risipite prin revistele epocii, trebuie să cauți în DCNI-ul, în Boabe de Grâu, tot felul de reviste. Iarăși aici o altă problemă, apropo de ce ar trebui făcut pentru cultura română veche. Cred că ar trebui făcute ediții ale unor autori care sunt pur și simplu risipiți prin aceste reviste. Eu însă îmi lucrez împreună cu colega mea, Silvia Marin Baruchet, la o ediție pentru textele Mariei Golescu, care este puțin cunoscută, tocmai pentru textele ei nu au fost prinse în drumul lor. Textele sunt risipite prin revistele. Și bun, am să trec aici. Aceasta era imaginea despre care vă spuneam că a fost scoasă de sub var în campania din 2002, da, mai am 5 minute, așa că vreau să ajung foarte rapid. Asta o pusesem doar ca să vă amuz. E o situație cu totul specială la o biserică care a ars la Lăzărești, în Vâlcea, și culmea, din toată iconografia exterioară, a rămas doar moartă. Moartea se pare că nu vrea să moară. Toate celelalte și cele ale bisericii, vedeți că s-a ajuns până la straturile de sub frescă, dar toate celelalte scene au ars, singura imagine care a rămas este imaginea cu moartea. Am să trec rapid peste și ajung la importanța legendelor însoțitoare. Vă vorbeam despre faptul că uneori aceste legende fac trimitere la texte care seamănă cu dialogurile din dansurile macabre. De pildă aici, la Fârtățești, Înfricoșata Moarte spune: destul v-ați veselit, ați mâncat și ați jucat în lume, ia veniți de dansat și cu mine, de jucat și cu mine. Sau în confruntările dintre mlădul împărătesc, căciorul de împărat și moarte, de la câteva biserici din Argeș, la fel dialogul vorbește despre aceste invitații pe care moartea îi adresează tânărului și tânărul care încearcă să îi se sustragă. La fel, într-o variantă, sigur, foarte populară și târzie, de la 1869, de la Vâlbocu, avem de data aceasta într-o structură versificată, cum Vita Moartei spune împărătesc, eu copană împărăteasă, multe și mândră și frumoasă, ai trăit în lume bine, vin de joacă și cu mine. Dar comparăm cu structurile din Occident, este exact aceeași tipologie. Practic, am pornit la această idee că orice imagine este inclusă într-o schemă dublă. Pe de o parte, ea apare tributară contextului în care a fost creată, pe de altă parte, este supusă mereu unei privire în diacronie. Și vreau să ajung să vă vorbesc despre cazuri în care, tocmai pentru că această privire devine neînțelegătoare prin pierderea codului de lectură, avem de-a face cu imagini în care imaginea ne spune ceva și legenda însoțitoare ne spune altceva. Există o ruptură semantică între imagine și legenda însoțitoare. În studiile de specialitate știm că, în mod normal, legenda trebuie să aibă funcția de ancorare, iar ne ajută să decriptăm imaginea. Bine, există și situații în care, împotrivă, astăzi, pentru că pictorii actuali nu mai cunosc nici legenda Sfântului respectiv, nu mai înțeleg nici ce a fost scris cu chirilice în trecut și, practic, iau bisericile într-un stadiu de degradare destul de mare, ei refac imaginea unui sfânt, confundându-l cu sfinți care aparțin unei tipologii similare. De pildă, cazul Sfântului Eustatie Platida, care este integrat în pleiada sfinților militari și care apare confundat cu tot felul de alți sfinți militari. De ce vreau să accentuez acest lucru? Ieri ne vorbea domnul profesor Vasile Țâra despre importanța patrimoniului cărților vechi, manuscrise sau tipărituri vechi din spațiul românesc, este faptul că ar trebui cumva catalogate, ar trebui să avem un inventar clar al lor. Dar privința cărților e un lucru îngrijorător. Nimeni cred că nu se apucă astăzi să scrie cărțile vechi, să le distrugă. Pe când aceste imagini sunt distruse, pentru că zugravii actuali, cei care le restaurează chiar și în cazul monumentelor, incluse pe lista monumentelor naționale, mă refer uneori chiar la biserici din perioada râncovenească, biserici domnești, au fost restaurate de către pictori neprofesioniști și distruse. Biserici care au rezistat 300 de ani, poate, și care în 5 ani își pierd cu totul această zestre. Deci, ceea ce spunea Nicolae Iorga în 1933, că este o datoria noastră să facem un corpus mare, o iconografie generală a spațiului românesc, rămâne și astăzi valabil. Din păcate, cercetătorii își fac corpusuri strict pe temele care îi interesează pe ei. Eu mi-am făcut un corpus pentru moarte, altul își face un corpus pentru lumii de văzduhuri. Dar, până la urmă, oricum, ar trebui să ne intereseze toate aceste imagini care se pierd. Și iată exemplu. Acesta este Sfântul Eustatie Platida, conform hagiografiei lui, știm că este un sfânt care a fost din prigonitor, să zicem, al creștinilor, a devenit creștin, nu într-o vânătoare în care urmărea un cerb. La un moment dat, cerbul se întoarce și are între palme semnul crucii și îi vorbește, era de fapt Iisus Hristos, și de aceea el este reprezentat cu un disc în care este înscris acest cer. Această imagine este corectă, este canonică, dar putem vedea imagini în care Sfântul este confundat pur și simplu cu alți sfinți, conform inscripțiilor, pur și simplu pentru că e tot un sfânt militar și apare în aceeași zona bisericii. De regulă, acești sfinți militari sunt reprezentați în calota nordică a Naosului. În același loc, nu se mai știe ce sfânt este și poate identifica cu Sfântul Mina, altădată cu Sfântul Teo Teodortiva, sau cu Sfântul Procopie, sau cu Sfântul Procopie la o altă biserică, sau cu Sfântul Eftodie. Deci iată câte variațiuni ale Sfântului Eustatie Platida Săracu, confundat cu tot felul de alți sfinți. Dar avem și alte exemple, de pildă Sfântul Sisoe, care este reprezentat în fața mormântului deschis al lui Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, confundat cu, bineînțeles, mai cunoscutul ierarh Nicolae. Sau Sfântul Stelian, reprezentat de regulă cu pruncul în brațe, pentru că este ocrotitorul copiilor, confundat cu Sfântul Sisoe, conform inscripției. Și exemplul cel mai trist pe care l-am pus aici, cu specială referire la domnul profesor Gabriel Mihailescu, pentru că s-a ocupat de viața Sfintei Maria Egipteanca, în mod normal, la trecerea Bisericii Muntenești, la trecerea dintre Pronaos și Naos, pe cei doi stâlpi, dar îl avem înfățișat pe Sfântul Zosima, împărtășind-o pe Maria Egipteanca. E bine, pictorul contemporan, nu mai știu ce este acolo, a văzut doar niște umbre. E adevărat, Maria Egipteanca e îmbrăcată sumar, pentru că a trăit 47 de ani în pustie, a confundat-o cu Sfântul Ioan Botezător, care și el e reprezentat îmbrăcat sumar, iar pe Sfântul Zosima era asimilat prorocului Moise. Doar că el poartă în mână ceva ce nu poate avea cele cu prorocul Moise. Este acolo un potir și o linguriță pentru împărtășanie. Împărtășania în Vechiul Testament nu avea nicio funcție. Deci vă dați seama până unde se poate ajunge cu aceste confuzii. Cu asta am să închei, că cred că mi-am depășit deja timpul. În toată această încercare a mea de a recupera ceva din patrimoniul vizual și de a face paralele cu ceea ce există în textele literare, am încercat să găsesc și o grilă care să fie cumva comună și textului și imaginii și am ajuns la grila mediologică propusă de Regi Dedre. Regi Dedre are o carte Transmetru în care vorbește despre cele trei valori ale transmiterii. Valoarea materială, e important să știm ce putem să transmitem, care este patrimoniul pe care îl putem transmite. Valoarea diacronică, identificarea legăturilor dintre ceea ce patrimoniul însemna pentru comunitatea de demult și ceea ce patrimoniul acesta înseamnă pentru comunitatea de astăzi, pentru că dacă el nu mai înseamnă nimic, dacă noi nu reușim să îi determinăm pe oameni să înțeleagă valoarea acelui patrimoniu, el este oricum mort. Și în fine, valoarea politică, pentru că spune sigur, poate ironic, cinic, dacă vreți, că viața se perpetuează prin instinct, dar patrimoniul nu. Ca să se perpetueze patrimoniul, trebuie să existe niște politici în acest sens. Vă mulțumesc.